У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фатаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Менску Уладзімір Глот. Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў. Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание. Вот тут истекут полномочия депутатов 3-го созыва. Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў з цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі. Давайте второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов. Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у него жах. Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, это значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам прыняцця узважаных рашэнняў. А калі нема палітычных баталій, у парламенце нема ніводнай фракцыі, то гэта проста, ну, пристойным людям сорамно было про это говорить. Вадзім Папоў таксама назваў некарэктнай пастаноўку пытання аб увязанні далейшых дачыненняў еўразвязу з Беларусю у залежнасці ад таго, як пройдзе выбарчая кампанія. Падобнае выказванне спікер назваў прыватнымі заявамі асобных людзей. Сёння ў Менску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб СМІ. Закон аб сродках масавай інфармацыі быў прыняты за рэкордна кароткія тэрміны. 10 чэрвеня ён паступіў у ніжнюю палату парламенту, а ўжо 24 чэрвеня быў прыняты ў другім чытанні. Сёння яго ухваліў Савет Рэспублікі. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Аусиевич из Минску. Так званые профессийные оппозиционеры не те особы, которые выкликают довер и за яких отдадут голосы. Наши люди хотят, каб депутат жил сярод их, займался конкретной працей, якую народ поважает. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111». Гэтая передача в нашей далейшей сегодняшней программе. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі. Міхаіл Калінкевіч 16 траўня выступіў на мітынгу ў пасёлку Дружны супраць будаўніцтва расійскага хімзаводу. Я асвядомлена прышыў на гэты мітынг, таму што да гэтага 15 мяне не пусцілі дом культуры Пуховіцкага райсполкома, дзе прыязджаў кіраўнік Мінскай обласці, і дзе расказваў будаваць ці не будаваць завод пестыцыды. Мяне не пусцілі. Гаварыш, вас нету ў спісках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой. На суде супрацвадара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Свадар Калінкевіч заявіў хадайніцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўпраўлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле свадара Калінкевіча, чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў. Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў адказ і протокол собрание, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинска, это приблизно 500 человек, голосовали супроть будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал. Судья Анжелика Данилова отхилила ходайництвы, бо яны, мовляв, не относятся до справы. И она признала виноватым Михаила Калинкевича и оштрафовала его на 350 тысяч рублей. Присутный на суде Сергей Бразовский сказал: власти избрали меры запугивания, чтобы люди прекратили бороться за свои конституционные права. А судья обходилась во время проведения суда с Калинкевичем, который не имеет ног, она его заставляла вставать, садиться. Но я думаю, ни один человек не заставлял его вставать, садиться. Только кому пришло в голову такое, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд. Господар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складает 390 тысяч. Пойду шапкой по Рудинску. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат. Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавшего в деле у митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Белорусских студентов, которые учатся у замежных университетах, сдымают стягников и автобусов на мяжи и поведомляют, что им заборонены выезд за межи Беларуси. Прозвища студентов унесены в так званые черные списы. Военкоматы таким способом спробуют забрать молодых людей у войска. Зменску, Любов Лунева. Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили праз белорусско-литовскую мяжу. Гэта здарылася на помежном пераходе Каменный Лог. Франаку не назвали причину забароны выезду с территории Беларуси. Говорит Франа Кавячорка. Мне поведомили, что мне обмежеваны выезд за межу Республики Беларусь. Я только недавно унесен в черный спис. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете из автобуса. Он сказал, сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое просьбе, что в этот спис унесли представники советского военкомата. За день до этого студента Калиновца с метро Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо он так само трапил у черный спис. Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перед гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь, і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што не вучацца за мяжой. Франак Вячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Зміцер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Зміцер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франака Вячорку. Откуда его сняли? С автобуса на литовской границе. Сняли, потому что он комиссию медицинскую не прошел. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официально отсрочку. Что тычется студента Дмитра Буянова, господар Ивановский дал наступное тлумашение. Не стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию. Спадар Івановскі у асобнай тэчцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам. З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца 5-гадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-го, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сегодня с российским журналистом Павлом Селиным гутарыў мой коллега Сергей Навумчик. Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью. Но все ж к тому шло. Безумовно, тады паведамленне, што мяне высылаюць, было ў пэўным сэнсе нечаканасцю, але ж усё да гэтага ішло. Было некалькі папярэджанняў і вусных, і афіцыйных пісьмовых за некалькі гадоў майго знаходжання ў Беларусі, і ўсе яны былі звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю. Мясцовым уладам не падабалася, як я асвятляю тую ці іншую падзею, звязаную ў асноўным натуральна з дзейнасцю апазіцыі ці з гучнымі пасадкамі ў турму. І рэпартаж пра пахаванне Быкава перапоўніў чашу цярплівасці. Уласна, Васіль Быкаў, напэўна, для Лукашэнкі адна з балючых тэмаў. Гэта не таямніца, што Быкаў з'ехаў у замежжа, фактычна міграваўшы з-за таго, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў. Власти, он это сам неоднократно заявлял. Мы запыталіся у Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў. Эти 5 лет, в общем, былі довольно плодотворнымі. Кстати говоря, гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне. Некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі. Ну, все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике. Ад сёння тэрмін 5-гадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Мінск? Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа. Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, потому что выперли, и 5 годов я не наведываюсь в Минск, как бы мне этого не хотелось, поскольку я человек довольно законопослухмяный. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольш краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней. Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вамі Радыё Свабода, у пражскай студыі Юрась Бушляков, тэмы дня. Сёння ў Мінску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас. У прыватнасці, праекты законаў аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыні хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам 350 тысяч рублёў. Прана Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладдзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Памежнікі патлумачылі Вячорку, што ён унесены ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У суботу ў горадні пачаўся 2-дзённы фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкрый новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён «Новы свет», што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага Свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж. Начинается фотопленэр «Открой новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Кольки человек зарегистрировалось для удела? Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленэр открыт сегодня, завтра. А фотографии мы новую принимаем еще целые 2 тыдни. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться. Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз почнется экскурсия по новому свету с початку. А организаторы выдали такую вельми прыгожую мапку. Вот тут в улице 17 вересня, Словацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Начинается экскурсия, а ее проводит историк Андрей Ваштевич. Фактично у другой половины 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее до ее примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить. А вось разам з усімі удзельнікамі фотапленэра я бачу спадарня з маленькім дзіцем на руках, дзяўчынка гэта. І вы жывеце тут в гэтым раёне на Новым Свеце. У якім месцы і чаму вы прыйшлі сюды? Я жыву на вуліцы Беринскага і проста хачу, щоб этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят. А давно вы тут живете? Да, я живу здесь уже 39 лет. А ваш дом от какого года побудовы? 1907 года. 1907? Да. Это уже 100 годов, уже 101 год. Да, 101 год этому дому. Подзяляйте фото пленэру, дайшлі до літаранскай кірхі, якая захавалася, але фасад ёй недарэстаўраваны. Я бачу, тут самая, мне здаецца, юная удзельніца пленэру, нават два фотоапараты ў яе вісяць. Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть первые места. Пленэр не закончился, які найбольш удалы кадр у тебе быў сёння, як ты думаешь, сама ацэньваешь? Ну, думаю, тот, который я сделала только что. Это была что, кирха? Да. Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что? Я на сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, и это заметно. На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленэру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта. Сёння ў горадні пачаўся фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкрый новы свет». Рэпартаж падрыхтаваў Сергей Астраўцоў. На чарзе ў нас агляд вашых тэлефанаванняў. На свабоду сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык. Восені ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму. Я мяркую, што калі ў паплешнікаў Лукашэнкі ёсць сумленне, і яны ў будучым не хочуць быць асуджаны як бальшавікі-злачынцы ў былых соцстранах, то павінны ўключыць ва ўсе камісіі прадстаўнікоў кандыдата ў дэпутаты, прадстаўнікоў усіх уплывовых партый і рухаў. Выбары павінны праходзіць толькі адзін дзень, а не месяц. Хто хоча прагаласаваць, той прагаласуе. У час выбараў я абавязкова прыеду на плошчу ў Мінск і скажу праўду, як мы жывем, што працуем гадамі на княжаствы, на мястах, здзекваюцца над намі. Мы мучаемся, калі мы атрымліваем адпіскі судоў і пракуратуры. Хопі, Марія Івановна, вёска, Квасовка. Далей выказванні на адрас апазіцыі. У паштовай скрынцы 111 прагучаў ліст аднаго слухача, што лідарамі партыі павінны стаць маладыя людзі. Ён яшчэ сказаў, калі б моладзь не прапушчалі наперад, то ў свеце не з'явіліся такія асобы, як Александр Македонскі, Бонапарт Наполеон, Пётр I. Лічу, што прыклады неўдалыя. Усе тры гэтыя асобы віноўныя ў смерці сотен тысяч людзей. Можа, гэтыя злачынствы яны і здзейснілі, таму што былі маладыя, яны не асазналі, якія беды нясілі народам. Вучэнне Міхалевіча з партыі БНФ падтрымліваю. Маладыя хай кіруюць маладым фронтам. У 1994 годзе прэзідэнтам краіны мы абралі таксама самага маладога. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл. Такое ўражанне, што лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў уцягнуты ў нейкую гульню, дазволеную спадаром Лукашэнкам, і што яны гэта разумеюць. Замест таго, каб усімі сіламі падтрымліваць аднаго дэмакратычнага лідара, робіцца ўсё, каб такога лідара не было ў Беларусі. Александр Мілінкевіч, трымайцеся. Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш мінскі тэлефон 266-39-52. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, І чому яны так поступалі, і чому яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады? Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Васіль Быкаў. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопату, куды пабольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прыслалі нацдэма дарожку. Гэты дарожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста: «Ат, якая там барацьба? Проста дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памародзіў з адказам, думаючы, што цемната – это калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце, Вайцешонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не спаткнецца. Да ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў: «Чым такая навука, лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам». Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячэраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Можа, як перавыхваем вашага?» – сказаў ён да гаспадыні, на што тая коротка буркнула: «Гарбатага і магіла не выправіць», – і змоўкла. Азевіч трохі падзівіўся, тым больш, што дарожка ніяк не адрыгаваў на з'едлівую рэпліку жонкі, хіба што ніжэй схіліў твар над глінянай міскай з кашай. Перавыхаванне яго тым часам працягвалася. Праз тыдзень былога нацдэма паставілі на пагрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадай у 5 чалавек да вечара варочыў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з піловачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што. Так само, як яго вастраносыя шчыблеты. Правда, нацдэм не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. І засцярожана рабіў разам з усімі у меру сваіх, аднак, не надта багатых сіл. Спектакляў у ДСК ён ужо не ставіў, іх ужо не ставіў ніхто. Уся работа там абмежавалася антырэлігійнымі лекцыямі ды нячастымі дакладамі аб міжнародным становішчы. Пасля аднаго такога даклада, які па даручэнню райкома рабіў, дарэчы, Азевіч, дарожка прычакаў яго на ганку і сказаў, што мае некалькі заўваг па сутнасці. Азевіч, якога ўжо прыпынялі чалавекі 3 з падзякай за разумны даклад, ахвотна спыніўся, трохі заінтрыгаваны. І дарожка сказаў: Вы спрашиваете проблему интернационального. Як гэта? Не зразумеў Азевіч. А так, рабочий клас у Германии теперь зусім не той, что был у час Веймарской республики. Ну, гэта неправда, сказал Азевіч, дзівіўшыся. У газете написано. И у газете неправильно написано. Задача кожного докладчика была у тым, каб як мага докладней трымацца тексту газеты. И некоторые за увесь доклад не отрывали от ее вачей, каб не помылиться, не сказать, что не так, як там написано. Здаецца, у той вечер Азевіч нідзе не допустил ніякай недакладнасці, шпарыў скрозь по газете. А гэты кажа, спрашчае проблему. Люди з доклада уже разыходзіліся, а яны стояли закурыўшы, и тады дорожка кажа яшчэ. Цитата про религию у вас так само недокладная. У Маркса про тое иначе написано. Учувши тое, Азевич здивился еще больше. Уже тую антирелігійную цитату он чул безліч разов и ведал ее на память. Ведомо, он не погодился с упартым нацдемом. Тады той рашуча запропоновал. Давайте проверим у творах. Что ж, проверить у творах Азевич был не супроть. Каб только ведать, у каких творах можно было тое проверить. Дорожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома, і там, на доўгай паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі, і праўда знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённай твары, сердце бессердечнага мира, падобна таму, как она дух бездушных парядкаў. Релігія есть опіум народа». «Вось так», – зазначил Дорожка, – «а не для народа». Цитаты потребуют докладности. «Ну, мабыть, так», – мовчки подумал Азевич, – «мабыть, тут он дал маху». «Але тады? Что ж отрымливается? Кто ж кого перевыховывает? Ён комсомольский секретар нацдема? Ти нацдем его?» Станислав Шушкевич читал фрагмент за повести Василя Быкова «Стюжа». Завтра у рубрыцы «Чытаем Быкова» наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкова у ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкова, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае ўрывак з кнігі «Доўгая дарога дадому».